Tu Trójka, Polskie Radio. Piotr Łodej, dzień dobry Państwu. Środa, 8 listopada, jest piąta. Trójkowy budzik. Witamy Państwa w nowym dniu. To 312 dzień tego roku. Słońce obudzi się przed godziną 7. Nad tym słońcem to tak... Dobra, za chwilę w prognozie pogody o tym. Zajdzie przed 16. Dzień potrwa nieco ponad 9 godzin. Niezmiennie słońca bez końca. Życzymy dzisiejszym solenizantom i jubilatom. O nich to jeszcze będziemy mówić, składać życzenia m.in. w muzycznym kalendarzu. Ale tak dla przypomnienia na dzień dobry. Proszę pamiętać o dziś świętujących. Dziś Bogdana, Gotfryda, Hadriana, Klaudiusza i Sędziwoja. Wszystkim świętującym, szczególnie o tak oryginalnych imionach, składamy najlepsze życzenia imieninowe. Środa, 8 listopada, 5 minut po godzinie 5. A, no to sprawdźmy, co tam z tym słońcem. Polska w zasięgu wyżu z nad Rosji w dość chłodnym, polarnym, morskim powietrzu. Do godzin przedpołudniowych możliwe mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. A zatem jedziemy ostrożnie. W miarę pogodnie, w dzień miejscami możliwy deszcz i mrzawka. Po południu na szczytach Tatr także słabe opady śniegu. W ciągu dnia pochmurno, ale z przejaśnieniami. Tego się trzymajmy. Wiatr słaby nad morzem oraz we wschodniej połowie kraju umiarkowany i porywisty. Ciśnienie bez większych zmian w południe w Warszawie wyniesie 1010 hektopaskali. A na termometrach, no możemy powiedzieć, temperatura wyrównana od 6 stopni na Suwalszczyźnie, 8 w większości regionów, w tym w centrum kraju. Najwyższa temperatura na Górnym Śląsku do stopni 10. Tyle z prognozy pogody. Za chwilę zapowiedzi nowego dnia. Za oknem biel, w domach blask choinkowych lampek. Bełniany kot, nawet gruby kot, nie roztopią sopli w sercu. Stary rok, kiepski swat, dawca łez i strat. Lada moment dokona swoich dni. Na pożegnanie, w rekompensacie, dał mi ciebie, dał mi ciebie. I nowe przyszło. Bez cienia wątpliwości wzięłam wszystko. Morską falą dawne strachy przykryłam. Od teraz z tobą każdy nowy rok. Za oknem grad, a w domu strach przed samotną nocą. Bo wełniany koc i ten gruby kot nie rozgrzeją tak jak twoja dłoń. Minął rok, bajka trwa, tu w przyszłości zwiał. A ja mam pewność, że nie chcę już inaczej, bo tylko z tobą, tylko dla ciebie więcej znaczę. Więcej znaczę. I nowe przyszło. Nowe nagranie w Trójce. Nowy rok, a przecież to co w piosence, przynajmniej na wstępie, już niedługo, już za ile to, no, dwa miesiące i już pozamiatane. Zawieje i zamiecie. Ale co ja tam, na razie jeszcze wysoko w górach tylko śnieg i śnieg z deszczem, jak słyszeliśmy. 10 minut po godzinie 5:00 zapowiedzi tego, co dziś przed nami. W Sejmie zaplanowano drugie czytanie projektu ustaw znoszącej zimowy czas w Polsce. Propozycje regulacji przygotowało Polskie Stronnictwo Ludowe. Podczas pierwszego czytania, przypomnijmy, w październiku poparła ją Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych. A zmiany w ustawie o czasie urzędowym na obszarze Rzeczypospolitej zakładają, że w Polsce nie będzie już sezonowej zmiany czasu. Prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz przekonywał, że istnieje szereg argumentów właśnie za takim rozwiązaniem. Uproszczenia dla firm transportowych, banków i operacji finansowych. Ponadto, jak podkreślił szef ludowców, Polacy nie chcą zmiany czasu. Negatywną opinię dla projektu ludowców wydała w tym tygodniu Rada Ministrów. Argumentowano to sprzecznością propozycji z prawem unijnym. Prezydent Gruzji złoży dziś oficjalną wizytę w Polsce. W planie są spotkania z prezydentem, panią premier oraz marszałkami Sejmu i Senatu, a głównymi tematami rozmów będą bezpieczeństwo, euroatlantyckie aspiracje Gruzji oraz współpraca gospodarcza. Dodajmy, że według danych Ministerstwa Rozwoju suma obrotów towarowych między Polską a Gruzją wyniosła w ubiegłym roku ponad 126 milionów dolarów. Spadek o 3,5% w stosunku rok do roku, jednak zdecydowaną większość tej kwoty, 113 milionów dolarów, stanowi eksport z Polski do Gruzji, który w ostatnim roku wzrósł o ponad 30%. Pieniądze. No to jeszcze o tym. Rada Polityki Pieniężnej decyduje dziś o wysokości stóp procentowych. Wczoraj rozpoczęło się dwudniowe posiedzenie Rady. Dodajmy, że od poziomu stóp zależy oprocentowanie lokat i kredytów, a podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego jest obecnie na poziomie 1,5%. To jeszcze o pieniądzach. Narodowy Bank Polski emituje dziś monety upamiętniające Romana Dmowskiego. Srebrna 10-złotówka i złota 100-złotówka stanowią kontynuację serii poświęconej stuleciu odzyskania przez Polskę niepodległości. Przypomnijmy, wcześniej w ten sposób uhonorowano Józefa Piłsudskiego i Józefa Hallera. Podkreślmy nietypowy kształt srebrnej monety, którą przygotowano w formie prostokąta. Wizerunek Dmowskiego przedstawiono w przybliżeniu, dzięki czemu nie jest to postać pomnikowa. Cena srebrnej 10-złotówki 120 zł, złota 100-złotówka kosztuje 1650 zł. NBP sprzedaje monety w oddziałach okręgowych oraz na swojej stronie internetowej. Z zagranicy. Komisja Europejska ma dziś zaproponować zmiany w przepisach, które uderzą w Nord Stream 2 i mogą przekreślić realizację tej inwestycji. Polskie Radio już kilka tygodni temu informowało o planach komisji. Teraz dotarło do dokumentu, który dziś zostanie opublikowany w Brukseli. Pekin. To kolejny po Tokio i Seulu przystanek w azjatyckiej podróży Donalda Trumpa. Amerykański prezydent spotka się dziś z przewodniczącym Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinpingiem. Oczekuje się rozmowy w stolicy Chin. Będą koncentrować się te właśnie rozmowy wokół tematu głównie Korei Północnej. W Atenach odbędzie się konferencja poświęcona teraźniejszości i przyszłości Partnerstwa Wschodniego. Organizują ją grecka Fundacja Polityki Europejskiej i Zagranicznej, także przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Atenach oraz ambasady Polski, Estonii, Litwy, Szwecji i Gruzji. Ta konferencja odbędzie się w siedzibie przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Grecji. To tyle z kraju, z zagranicy w zapowiedziach. Oczywiście więcej w serwisach informacyjnych, także w pozostałych audycjach oraz na portalu polskieradio.pl. Niezmiennie polecamy i zapraszamy. Na budziku 13 po 5. I tak idę tu znów tą ulicą. się tak. A ciało te tak gipkie jest. Ja kocham patrzeć, kocham tulić się. Siedemnaście minut po godzinie piątej. Sięgamy po dzisiejszą prasę, a zaczniemy od dziennika Gazety Prawnej. Kompromitacja i kpina z Polaków. To wolność zgromadzeń według Platformy Obywatelskiej. Tak szef MSWiA Mariusz Błaszczak odniósł się do decyzji prezydent Warszawy Anny Gronkiewicz-Waltz, która nie zgodziła się na przejście Marszu Niepodległości nową trasą przez Most Świętokrzyski. Zgodnie z decyzją ratusza Marsz Niepodległości przejdzie 11 listopada starą trasą, czyli przez Most Poniatowskiego. Błaszczak o decyzji Gronkiewicz-Waltz w sprawie Marszu Niepodległości. Kompromitacja i kpina. O tym w dzisiejszym dzienniku Gazecie Prawnej. Puls biznesu. O tym, że PESA dostała 200 milionów złotych kredytu i spółka podpisała umowę kredytową z konsorcjum banków, których liderem jest PKO BP. Bydgoska PESA ma szansę na restrukturyzację. Podpisana została umowa kredytowa między spółką PESA a konsorcjum sześciu instytucji finansowych z PKO Bankiem Polskim oraz jako liderem konsorcjum. A nowe finansowanie pozwoli spółce na kontynuację realizacji swoich zobowiązań i na przeprowadzenie skutecznej restrukturyzacji. Ze względu na obowiązującą tajemnicę bankową nie udzielamy szczegółowych informacji. Tak poinformował kierownik zespołu prasowego PKO BP pani Aneta Sterlik-Haber. W grę wchodzi udzielenie PESie 200 milionów złotych kredytu przez konsorcjum, w którym oprócz PKO BP są także PKO, BGZB, ZWB, KMBank oraz Raiffeisen. Kolejnym krokiem będzie dokapitalizowanie. PESA dostała 200 milionów złotych kredytu, no i jest szansa na restrukturyzację bydgoskiej PESy. O tym w dzisiejszym pulsie biznesu. I jeszcze Rzeczpospolita o tym, że rząd planuje gruntowne zmiany dla byłych żołnierzy, ubędzie uprawnionych do świadczeń. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapowiada nowelizację ustawy o kombatantach, która pozbawi prawa do przewidzianych w niej świadczeń osoby nieposiadające żadnych zasług dla niepodległości Polski, czy wręcz podejmujące działania przeciwko polskim obywatelom. A chodzi w szczególności o osoby walczące przed laty w sowieckich oddziałach z obywatelami i oddziałami polskimi, także żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego, które w latach 1945-47 walczyli wyłącznie z niepodległościowym podziemiem lub w ogóle nie uczestniczyli w działaniach zbrojnych. Jeśli jednak żołnierze służący w tym okresie walczyli z UPA lub Werwolfem, to zachowają świadczenia, nawet gdy walczyli również z niepodległościowym podziemiem. Decyzja szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych o odebraniu uprawnień kombatanckich będzie miała skutek natychmiastowy, a z zapowiedzi resortu wynika, że nowelizacja ma być kompleksowa, by dostosować przepisy o kombatantach do ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych. Dekomunizacja kombatantów. O tym dzisiejsza Rzeczpospolita. No to trzy tematy z trzech tytułów. Prasa wróci w porannej audycji. Zapraszamy do Trójki po godzinie 6. Za chwilę kalendarz, także ten muzyczny, a na budziku 20 po 5. Trójkowy budzik. Dostrzegam w dali jakiś błysk, więc tam próbuję dojść. Tak trochę ciężki mam ten krok, to znowu twoja moc. Najchętniej spróbowałabym tak z tobą twarzą w twarz. Lecz boję się, że taki stan cztery minuty po godzinie 5, to przypominamy sobie niektóre wybrane wydarzenia z historii. 8 8 listopada 1253 roku papież Innocenty IV ogłosił w Bazylice Świętego Franciszka z Asyżu kanonizację biskupa Stanisława ze Szczepanowa. Jednocześnie obwieścił wzięcie pod opiekę władców polskich. Polska weszła w zależność polityczną od papiestwa, co pociągnęło za sobą m.in. obowiązek uiszczania świętopietrza. W 1622 roku urodził się Karol X Gustaw, król Szwecji. Przypomnijmy, był zwolennikiem silnej władzy królewskiej, dążył do zwiększenia kontroli Szwecji nad Morzem Bałtyckim. No, choćby warto wspomnieć drugą wojnę północną, tak zwany Potop Szwedzki. Za panowania Karola Szwecja osiągnęła największy zasięg terytorialny, obejmując takie państwa i obszary jak Finlandia, Estonia, Łotwa, Litwa, Pomorze Wołgowskie, Bornholm i Trondheim w Norwegii. Karol X Gustaw zmarł w 1660 roku. 224 lata temu zbiory Luwru zostały udostępnione publiczności, a w 1895 roku Wilhelm Röntgen, prowadząc obserwacje promieni katodowych podczas eksperymentów z lampami próżniowymi, odkrył promieniowanie X, a wyniki badań opublikował w 1895 roku 28 grudnia w czasopiśmie Wolfsburskiego Towarzystwa Fizyczno-Medycznego. To było 122 lata temu. 80 lat temu urodził się fantastyczny aktor teatralny i filmowy pan Jan Kosiniak. Artysta zmarł w kwietniu 2007 roku. 57 lat temu odbyły się wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. Zwyciężył demokrata John Fitzgerald Kennedy. Był najmłodszym prezydentem i pierwszym katolikiem w historii tego urzędu. Rok 1960. 31 lat temu brytyjski ponaddźwiękowy samolot Concorde odbył pierwszy lot dookoła świata. Trasy ponad 45 tysięcy kilometrów pokonał w 29 godzin i 59 minut. Zmieścił się w 30 godzinach. Rok 1986. W 1992 roku, a więc ćwierć wieku temu, zmarła Hanna Skarżanka, wspaniała aktorka, a 18 lat temu Mateusz Kusznierewicz jako pierwszy Polak został uhonorowany doroczną nagrodą Żeglarza Roku 1999. Pora na muzyczne trójkowe kalendarium i urodziny. W roku 1955 urodził się Zdzisław Szczudło, członek bluesowej grupy Kasa Chorych. samego rana. Blues z rana lepszy niż wefle ryżowe. Niby smaczne i zdrowe, ale wiadomo, styropian to od pana Stefcia. Wtóruje pan Tomcio. Ciekawe, czy powstanie kiedyś grupa muzyczna NFZ. No. Słyszymy w dobrej formie. Kasa chorych w muzycznym kalendarzu, bowiem 62 lata temu urodził się pan Zdzisław Szczudło. Muzyczny kalendarz i najlepsze życzenia urodzinowe. Ciąg dalszy i ciąg dalszy także bluesa. Czego to jeszcze w budziku przez ostatnie pół godziny nie będzie? Troszkę country, troszkę rock'n'rolla, jeszcze bluesa, mocniejsze uderzenie. No dobra, bo już przesadzamy. Troszkę skromności. 5:30, czas na prognozę pogody. Ale w sumie, gdyby państwo chcieli pochwalić, bardzo proszę. 5:30, pan synoptyk o tym, że do godziny przedpołudniowych mgły ograniczające widzialność. Na razie to ciemność, widzę ciemność, a Polska w zasięgu wyżu z nad Rosji w dość chłodnym, polarnym, morskim powietrzu. W miarę pogodnie, miejscami możliwy deszcz i mrzawka. Po południu na szczytach Tatru także słabe opady śniegu. W ciągu dnia, pan synoptyk określa to, że w miarę pogodnie może się chmurzyć, ale z kolei też z drugiej strony możliwe przejaśnienia i rozpogodzenia. Wiatr wschodni i południowo-wschodni słaby. Nad morzem i we wschodniej połowie kraju umiarkowany, porywisty. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1010 hektopaskali. Na termometrach, w dzień temperatura wyrównana, na Suwalszczyźnie najchłodniej 6 stopni, w większości regionów, w tym w centrum kraju 8. Najwyższa temperatura na Górnym Śląsku, tam do stopni pięknych, okrągłych 10. Aha, jeszcze pan Stefan o tym, że kot Marian śpi smacznie gdzieś ukryty, a współczynnik precelowatości średniego kota wynosi 92. A więc idzie wiosna. Niby za oknem lekkie zachmurzenie, wstawać za bardzo się nie chce. Do tego obserwacja gwiazd i księżyca, jak państwo donoszą, jeszcze wczoraj było lepiej. Dziś na niebie jakaś taka bura szmata. Ejże, pan synoptyk się stara, a tu proszę, takie bęcki. Nieładnie. Za 28:06 wracamy do muzycznego trójkowego kalendaria i wspominamy panią Ludmiłę Jakubczak. Gdybyś wiedział, o czym myślę, kochany, kiedy płyną ludki gwiezdnej floty. Nie pytaj mnie, nie pytaj oczami, bo nie powiem ci, że myślę o chwili. Gdy mi ciebie zabraknie, gdy zabraknie mi ciebie, jak w godzinie ostatniej śladu słońca na niebie, jak snów noce głębokie, niby morza bez dna, gdy podchodzą do okien zimny księżyc i mgła. Gdy mi ciebie zabraknie, jak powietrza i światła, co wybierze, któż zgadnie, ma tęsknota niełatwa. Się odda wspomnieniom zasuszonym jak kwiat, czy czerwoną jesienią pójdzie sobie przez świat. Zabraknie jak powietrza i światła, co wybierze, któż zgadnie, ma tęsknota niełatwa, czy się odda wspomnieniom zasuszonym jak kwiat, czy czerwoną jesienią pójdzie sobie sobie przez świat, pójdzie sobie przez świat. idzie sobie przez świat. Piosenkarka i tancerka Ludmiła Jakubczak urodziła się właśnie 8 listopada 1938 roku, zmarła w 1961. Muzyczne wspomnienie. Sygnały od Państwa, między innymi o temperaturze i o tym, co porannej rzeczywistości, kawa przy plus 5 stopniach w Gdańsku. To od pana Maćka. Pani Jala z Gliwic, najlepszymi życzeniami dla najbliższych. Kłaniamy się nisko. Pani Justyna, dbająca o nasze kulinaria. No, dziś w porządne śniadanie, otóż nowe obowiązki. Kanapki, świeży graham, ser żółty wędzony, zdrowy jogurt naturalny, bogaty w zasoby muzdyniowo-pomarańczowy, do posypania ziarna słonecznika, orzeszki pini, jagody goi. Już środa, mili państwo, pozytywnych emocji, to od pani Justyny. Z kolei pan Tomek, parzący kawę dla naszego budzikowego grona, informuje, no, a dzisiaj, panie redaktorku, to wstawanie z gatunku ciężkich. Z pozdrowieniami, ale kawa już gotowa. Bardzo serdecznie dziękujemy. Mądrość ludowa, to za chwilkę, bo wcześniej urodziny, 71. Rocznik 46. Roy Wood, wokalista, muzyk The Move, ale także występujący z grupą Electric Light Orchestra. W muzycznym trójkowym kalendarium kwiat. No, niech będą, że w deszczu. Asleep with all my blankets in a heap and yellow roses scattered all around. The time was still approaching before I can stand it anymore. So merry goes upon my eider down. I'm just sitting watching flowers in the lane. Feel the power of the rain making the garden grow. I'm just sitting watching flowers in the lane. Side with all the windows open wide, couldn't pressurize my head from speaking. Hoping not to make a sound, I pushed my head into the ground in time to catch the sight that I was seeking. I'm just sitting watching flowers in the rain. Feel the power of the rain making the garden grow. I'm just sitting watching flowers in the rain. Feel the power of the rain. Conversation with the trees, really to leave reality behind me. With my commitments in a mess, my sleep is gone away deep rest. In a world of fantasy, you'll find me. I'm just sitting watching flowers in the rain. Feel the power of the rain making the garden grow. I'm just sitting watching flowers in the rain. Za 22 minuty szósta. No, no. Tak właśnie mi się wydawało, że skromność. No, nie, nie, co trzeba jednak troszkę pokory, bo na przykład pan Jacek z Krakowa proponuje, redaktorek dzisiaj taki hopsiub do przodu, to może z kalendarza fińskiego coś nam zaprezentuje. A nawet nie jedną, a dwie daty. 46 lat temu urodził się Sami Repo, fiński biegacz narciarski. A, można? A 35 lat. A, to młodziak. Mika Kallio, fiński motocyklista uczestniczący w motocyklowych mistrzostwach świata. Dziś on to kończy 35 lat. Obu panom składamy najlepsze życzenia. Po fińsku to byłoby Sydemelis Intervention, czy jakoś tak. Ale ja tam się nie znam. Miał być bluesik. Bardzo proszę. Miała być kartka z mądrościami ludowymi. Bardzo proszę. No to kolejność musi być. Pani Ania z Gliwic o tym dziś, że kwitną drzewa w listopadzie, zima aż do maja będzie. Takie bez sensu dzisiaj. No, gdzie kwitną w listopadzie drzewa? Po pierwsze. Po drugie, gdzie zima w maju? A po trzecie, tu rymu w ogóle nie ma. Kwitną drzewa w listopadzie, zima aż do maja będzie. Nie, może jeszcze powinienem zraz to przeczytać, to może jakiś rym z tego wyjdzie. Dobra, wracamy do muzycznego kalendarza. A tam urodziny i to jakie. Amerykańska gitarzystka, piosenkarka blues rockowa nam pięknie zaśpiewa. Bonnie Raitt urodzinowo. Never love me when they can't even love themselves. But I need someone to love me, someone to really understand. back ain't got no bone. I want a man to rock me like my backbone was his own. Darling, I know you can. Believe me when I tell you, you can love me like a man. Nowe kalendarium muzyczne. Да, па. Panie kochany, jeszcze The Cure w muzycznym kalendarzu. A tak, bo Paul Thompson, brytyjski gitarzysta zespołu The Cure, właśnie obchodził urodziny, a u niego to zmiana kodu na szóstkę z przodu. I jeszcze mądrości ludowe, to pan Rafał podpowiada, że z rymem to będzie tak, jak na świętego Hieronima jest dys albo go nie ma, to 11 listopada pada albo nie pada. Pan Rafał z Grodziska Mazowieckiego. Bardzo pięknie dziękujemy. Tak, tak, to pan Wojtek zdaje się takie mądrości też z tym Hieronimem budował swego czasu. Tyle z muzycznego kalendarza. Za 13 minut szósta, teraz w budziku spotkanie z muzyką country, choć z tym rock'n'rollowym nastawieniem i akcentem, jak wczoraj i przedwczoraj. Prezentuje Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. A u nas wciąż kącik rock'n'rollowy. 1956 rok i elementy muzyki murzyńskiej, rozrywkowej oczywiście, oraz białej muzyki country mieszają się. Na początek Little Richard, czyli Rysiek, Richard Pennyman we własnej kompozycji Lucille. Lucille, piosenka, którą także po Little Richardzie zaśpiewał w Polsce Michał Burano. Rok później, w 1957 roku, na amerykańskim południu pojawiła się dziewczynka, filigranowa rzeczywiście, młodziutka, ale z jakimż głosem. Brenda Lee to było wielkie odkrycie, to był po prostu dynamit. Dynamite, dynamite. Hey baby, when you kiss it, dynamite. Hey baby, when you hug it, hold me tight. I just explode like dynamite. You dynamite, if I might do all the things I'd love to do tonight, then I would love you dear with all my mind, because you're dynamite. TNT, love me right. Hey baby, let's make history tonight. spotkanie z muzyką country, rock'n'rollowe nastawienie. Także jutro o zwykłej porze polecamy i zapraszamy w imieniu pana Korneliusza Pacudy. Na trójkowym budziku, no ile tam zostało? 9, 8, 7 do 6. Za 4 minuty o 6 serwis. Po wiadomościach poranne zapraszamy i Marcin Łukawski. Dziękujemy pięknie. Irena Dan, Piotr Łodej. Dobrego dnia. Do usłyszenia. Do jutra. We'll be right back. chatę w różowy czas, przecież nie ma. Rzuć to wszystko, zostaw co chce, lepiej już nie. Nie pokochaj, nie. Thank you.